20 օգոստոս 23-ն օրը 3:07-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ընկերներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Մեր ծրագրում Ջավախքում գործող հայկական երկլեզու կայքը 3 տարեկան է։ Քնարբաբանի զրուցակիցն այսօր կայքի խմբագիր Ռիմա Ղարիբյանն է։ Հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Գյումրեցի Կիմա Կարապետյանը Արցախ է եկել տեսնելու այն երկիրը, որի ազատությանը վաղուց զինվորագրվել է նաև իր հայրը։ Կլսեք Անահիտ Միրզանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնարբաբայանին։ Արդեն 3 տարի է, ինչ Ջավախքում գործում է հայկական երկլեզու լրատվական Genius G կայքը։ Լրատվականի խմբագիր Ռիմա Ղարիբյանը պատմում է, որ այս տարիների ընթացքում հասցրել են ընթերցողներ ձեռք բերել ոչ միայն Ջավախքում, այլև Հայաստանում եւ այլ հայաշատ պետություններում։ Մի շարք միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ Genius-ի լրագրողները ձեռք են բերում նաեւ մուլտիմեդիա լրագրության հմտություններ։ Շարունակում ենք մեր հիմնական պրոյեկտը, այսինքն լրագրողական գործունեությունը, որը նոր ֆինանսավորում է ամերիկյան հիմնադրամ National Endowment for Democracy։ Մենք դիմել ենք նրանց արդեն երրորդ անգամ, որպեսզի շարունակենք, եւ հույսեր ունենք, որ կշարունակենք, նույնիսկ եթե NED-ի օգնությունը չլինի, մենք միևնույն է շարունակելու ենք, որովհետեւ մեր մոտ արդեն այդ սկիզբը դրված է, որ արդեն մենք կանք կայացել ենք որպես լրատվամիջոց, մեզ արդեն ճանաչում են Ջավախքում, ճանաչում են Վրաստանում, ճանաչում են նաեւ Վրաստանից դուրս, Հայաստանում, Ղարաբաղում, Ռուսաստանում, եւ հիմա արդեն մեր դեմը կանգնած է մի այսպիսի խնդիր, որ մենք պետք է ապահովենք շատ բարձրորակ նյութեր։ Հիմա մենք աշխատում ենք հենց այդ ուղությամբ։ Մեր պրոֆեսիոնալ զարգացմանը շատ է օգնում Այրեքսի ծրագիրը։ Այրեքսը տասնյակ երևի լրագրողական կազմակերպությունների հետ աշխատում է պարտնյորի կարգավիճակում, ու իրանք ամեն լրատվամիջոցին օգնում են հենց այն բանով, ինչ կարիք ունի լրատվամիջոցը։ Հիմա Այրեքսը մեզ հետ աշխատում է, օգնում է մեզ հենց մուլտիմեդիայի զարգացման համար, որպեսզի մենք ապահովենք ավելի որակով մուլտիմեդիա աշխատանքներ, եւ նաեւ իրանք պետք է մեզ օգնեն զարգանանք մեդիան որպես բիզնես։ Յուրաքանչյուր մեդիան պետք է ունենա գոնե մի քիչ ինքնաֆինանսավորում, որովհետեւ դոնորները իհարկե լավ է, որ ֆինանսավորում են, բայց երևի մի օր կգա, որ դոնորը կասի, եթե չես կարողանում դու ինքդ քեզ պահես, ուրեմն պետք չես երևի։ Չնայած որ հիմա մեր մոտ Վրաստանում դեռ դոնորների օգնությունը ընդունված է ու դեռ շարունակվում է, բայց մենք պետք է աշխատենք այն բանի վրա, որպեսզի ապագայում մենք կարողանանք մենք մեզ պահենք։ Ճիշտ է, որ հիմա հարցնեք, կասենք, որ դա հնարավոր չէ, որպեսզի 100%-անոց ինքնաֆինանսավորման անցնենք, բայց թե ինչ թվումա զարգացման դեպքում հնարավոր կլինի։ Առ այսօր Genius G-ն միակ լրատվամիջոցն է Խալքալաքում։ Խմբագրության շնորհիվ այս տարիների ընթացքում մի շարք հարցեր են բարձրացվել ու լուծում ստացել։ Մենք համ լրատվամիջոց ենք, համ էլ ոչ կառավարական կազմակերպություն, քանի որ մենք սկսեցինք հենց այդպես, որ լրատվամիջոցը բացել էինք որպես ոչ կառավարական կազմակերպության ծրագրի ինչ-որ մի կոմպոնենտ, դա մեզ շատ դուր եկավ, շատ դուր եկավ նաև մեր կարդացողներին, որովհետև նրանք մեզ ընկալում են համ որպես կազմակերպություն, որտեղ կարելի է ինֆորմացիա ստանալ, համ էլ որպես կազմակերպություն, որտեղ կօգնեն մարդկանց։ Դա շատ կարևոր էր, որովհետև այսօր գալիս են մարդիկ ու ասում են, որ դուք մեր վերջի հույսն եք, ուղղակի բարձրաձայն եք մեր խնդրի մասին, ու քանի որ նման դեպքերը հաճախ են ու նման դեպքերի լուծումը, այսինքն որ մենք արդեն այդ հարցի մեջ ենք մտնում, հարցը ինչ որ կերպ լուծվում է, դրանք էլ են արդեն հաճախ, դրա համար մենք բավականին շուտ վաստակեցինք մարդկանց վստահությունը, ինչը շատ կարևոր է, մնում է որպեսի մեզ շատ կարդան Վրաստանում։ Դրա համար մենք ուզում ենք, որպեսզի մենք ունենանք վրացալեզու մեր կայքի տարբերակը, ինչի համար հիմա աշխատում ենք գտնել ֆինանսներ, որովհետև դա ուղղակի ենթուզիազմի վրա չես կարողանա անես։ Մոտ ապագայում հույսով եմ, որ կկարողանանք գտնել փողեր, որպեսզի ապահովենք բարձրորակ վրացական մասը Genius-ի, քանի որ Ախալքալակում ուրիշ լրատվամիջոց չկա, այսինքն հեռուստատեսություն, ռադիո, ուրիշ թերթ չկա, դրա համար ոնց որ մեր վրա ավելի մեծ պատասխանատվություն կա, որպիսի մենք հնարավորինս չափ ավելի լայնորեն կարողանանք ինֆորմացիան հասցնենք մարդկանց։ Զրուցակցիս խոսքով իրենց ամենամեծ ձեռբերումը անկախությունն է, քանի որ լրատվամիջոցը պետական դոտացիաներ չի ստանում։ Պետական դոտացիաներ չենք ստանում, ճիշտն ասած երևի տեղական իշխանությունը մեծ ցանկություն ունի մեզ ֆինանսավորել, որպեսզի հելադրեր թե ինչ կարելի է գրել, ինչ չի կարելի գրել, բայց ամենաթանկ բանը ինչ մենք ունենք, դա մեր անկախությունն է, բայց ես ինչքան գիտեմ, մենք չենք չարաշահում այդ անկախությունը, որովհետև մենք ունենք էթիկայի սահմաններ, որը չենք անցնում։ Եվ քանի որ մենք փորձում ենք լինել մաքսիմալ օբյեկտիվ, դրա համար ասել, որ մենք ինչ-որ մի բան այն չենք անում, ոչ մեկ մեր դեմքին չի կարողանում ասել, որովհետև ամեն գրածին հետևը մենք ունենք ինչ-որ մի փաստ, ինչ-որ մի ձայնագրություն, ինչ-որ մի բան, որով մենք կարող ենք ապացուցենք, որ մենք ճիշտ ենք, մենք սխալ չենք գործել, մենք ավելի շատ գիտենք, քան գրում ենք, որովհետև եթե ինչ-որ մի բան գիտես ու գիտես, որ դա այդպես է, բայց չունես փաստ, մենք նախընտրում ենք դեռ չգրել դրա մասին։ Իհարկե իշխանությունների համար գլխաց հավանք ենք, բայց իշխանություններն էլ երևի ինչ-որ չափ մեր կարևորությունը հասկանում են։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Սեմ քեզ հետ մեր հանդիպումի արտասուքները ու հավատում եմ ես, որ լուսաբացի ալիքները պիտի սեփական ծովը սարարեն։ Ոտար ծովա խորշում, խոնար ունչ եկատ, լսում եմ ջրի շաչյուն ուշացատ, մի լոտ խորհուրդ է կատարվում իմ մեջ, որ բերում է ինձ ոստովանելու ցանկություն։ Մի լուր խորհուրդ է կատարվում իմ մեջ, որ բերում է ինձ ոստովանելու ցանկություն։ Աստվածային քո գեղեցկության, որից ընկները ջարդել են ավաղ, գուցե չեմ հիշում, բայց էդ ուժերը եղել են ու կան, միլիոն սրտերի տակ և այն երևույթ։ Երկիր Հայաստան, քեզ ունեմ առանց ունենալու, քո կայլքն եմ լսում էկուց և հեռվից, քո առաջանքը չարաչը ծովի Եվ կողիտ հուզման ծիծաղն եմ լսում Քո առաջանք չարաչը ծովի Եվ կողիտ հուզման ծիծաղն եմ լսում Հաղորդաշարն այսօր օգոստոսի 23-ն է, օրը 3-7-ի տեղական ժամանակով, ժամը 15-ն անց է, 40 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր է։ Այժմ լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Օգոստոսի 22-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնում տեղի ունեցավ ուսուցիչների ամենամյա խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին ուսուցիչներ եւ տնօրեններ շրջանի բոլոր 16 համայնքների դպրոցներից։ Ներկա էին ԼՂՀ Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանը, Կրթության եւ Գիտության նախարարության գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանը եւ Շահումյանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի Կրթության եւ Սպորտի բաժնի Վարիչ Խորեն Վարդանյանը Վերջինս ողջույնի խոսքով բացեց խորհրդակցությունը։ Իր ելույթում Խորեն Վարդանյանն անդրադարձավ 2015-16 ուսումնական տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքներին, խոսեց ձեռքբերումներից ու բացթողումներից, անդրադարձավ 2016-17 ուսումնական տարվա անելիքներին։ Մասնավորապես նա տեղեկացրեց, որ շրջանի 16 դպրոցներում 2015-16 ուսումնական տարվա սկզբին եղել է 710 աշակերտ, նախորդ տարվա 674-ի փոխարեն 710-ից 130 աշակերտ հաճախել է Քարվաճարի միջնակարգ դպրոց, իսկ 580-ը շրջանի մյուս 15 դպրոցներ։ 2016-17 ուսումնական տարում շրջանի դպրոցներ կհաճախի 718 աշակերտ, որոնցից 80-ն առաջին դասարանցիներ են։ Խոսելով շրջանի դպրոցներում ուսուցիչների պակասի մասին, շրջանի կրթության և սպորտի բաժնի վարիչը տեղեկացրեց, որ հատկապես կարիք կա օտար լեզու, քիմիա, կենսաբանություն, ֆիզիկա առարկաների մասնագետների։ Խորեն Վարդանյանը ներկայացրեց դպրոցներում կատարված վերանորոգման աշխատանքները։ Շրջանի Ակնաբերդ, Նորբերաջուր, Նորերքեր, Չարեքթար համայնքների դպրոցները հիմնանորոգման կարիք ունեն, իսկ Նորմանաշիդի դպրոցի շենքը ընդլայնման կարիք ունի, տեղեկացրեց զեկուցողը։ Վերջինս իր զեկույցում ներկայացրեց նաև անցած ուսումնական տարվա ընթացքում կազմակերպված հիշատակի և տոնորերին նվիրված միջոցառումները։ Խոսելով առարկայական օլիմպիադաներում մեր շրջանի աշակերտների ցուցաբերած արդյունքներից, Խորեն Վարդանյանն ընդգծեց, որ դրանք գոհացուցիչ չեն։ Առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլին մեր շրջանից մասնակցել է 12 աշակերտ, որոնցից միայն 1 աշակերտ արժանացել է ԿԳՆ պատվոգրի։ Սա իհարկե գոհացուցիչ արդյունք չէ, ընդգծեց նա, հավելելով, որ պետք է աշխատանք կատարվի աշակերտների պատրաստվածության մակարդակը բարձրացնելու համար։ Նույն դիտողությունն արվեց նաև այս տարվա 9-րդ և 12-րդ դասարանների ավարտական և միասնական քննությունների ժամանակ ցուցաբերած արդյունքների վերաբերյալ։ Քննությունների արդյունքներին իր ելույթում անդրադարձավ նաև գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարեմյանը։ Նա տեղեկացրեց, որ այս տարի միասնական քննություններում շրջանի աշակերտների ցուցաբերած արդյունքներն ամենացածրն են ողջ հանրապետությունում, ցածր է եղել նաև միասնական քննությունների մասնակցության ցուցանիշը։ ԼՂՀ Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանը կոչ արեց շրջանի ուսուցիչներին և դպրոցների տնօրեններին առավել հետևողական լինել, օգտագործել նորարարական տեխնոլոգիաների հնարավորությունները, դասապրոցեսն առավել արդյունավետ կազմակերպելու և ավելի լավ արդյունքների հասնելու համար։ Նա նաև շնորհավորեց բոլոր ուսուցիչներին, գալիք ուսումնական տարվա արդիվ նրանց հաջողություններ ու ձեռքբերումներ ցանկացավ։ Ելույթներից հետո հնչեցին նաև հարցեր ու պատասխաններ։ Հեռախոսագծում Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանն էր։ Իմ կարոտի օրնյալ մատուկ, ես քեզ համար խնկում եմ լուկ, ու իմ երկով աղոտ կդառնում, որ չավերվի քեզնից ոչինչ։ Իմ կարոտի օրնյալ մատուկ, ես քեզ համար խնկում եմ լուկ, ու իմ երկով աղոտ կդառնում, որ չավերվի քեզնից ոչինչ։ Մանկության արքա քաղաք, դու հինեքյատ իմ անավարտ, սերս քամեմ ես հոգուդ մեջ, որ չկորչի քեզնից ոչինչ։ Իմ Երևան, իմ անավարտ երգի օրան, իմ Երևան, դու մեզ սիրող կանչող քաղաք, իմ Երևան, Եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Գյումրեցի Կիմա Կարապետյանը Արցախ է եկել տեսնելու այն երկիրը, որի ազատությանը վաղուց զինվորագրվել է նաև իր հայրը։ Լսենք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Ասում են, պատահական հանդիպումները աշխարհի ամենա ոչ պատահական երևույթն են, եւ համոզվելու առիթներ ասացի ճշմարտացիության մեջ միշտ ունեմ։ Վերջերս Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր գյուղում հանդիպեցի Գյումրիից որպես հովեկ ժամանած Կիմա Կարապետյանին։ Նրա Արցախ այցը ոչ միայն բնության հրաշքները վայելելու եւ տեսարժան վայրերում լինելու նպատակ ուներ։ Կիման ուզում էր անձամբ լինել այն հողում, որի համար թե Արցախյան ազատամարտի տարիներին, թե քառորդյա պատերազմի օրերին կռվել է իր հայրը։ Արցախցիների ընդունելությունից զրուցակիցս զգոհ էր, նաեւ պատրաստական ընդունել մեզ Գյումրիում։ Մեր զրույցն ինքնամբուխ էր, անմիջական ու ջերմ։ Երեք օրը ինձտեղ եմ, տպավորությունները շատ-շատ դավ են, դրական ռիսկերով անհամբեր կսպասեմ, երբ պտի հասնիմ, պատմեմ ընկերների սկիզբին, խորհուրդ տամ, կան տեսնին։ Մենք ֆլեշմոբ ունենք, եկ Արցախ, երևի դուք ըստ դրա ճիշտ ժամանակին։ Առանց ֆլեշմոբի ես ինքս եկել եմ։ Նպատակ էր ես ինձ համար, շատ մեծ նպատակ, հաղթահարեցի անձա բազում սարերի միջով հասաստեղ։ Ձեր հայրը կռվել է մեր հողում, երևի կարևորագույն շարժիչ ուժը դա էր, որ ուզում եք տեսնել, ինչի համար է կռվել։ Հա, հենց այդ էր պատճառը, ցանկությունս մեծ էր անցնել այն ուղով, ինչով ինքն է անցել, թե բնական է ոչ այն սահմանների միջով, բայց ամեն դեպքում տեսնել գոնե 1%-ը ինչ ինքն է տեսել, հետո բարձենալու բաներ շատ կունենամ հաստատ։ Եվ հաստրիկ զգալ այն ձգողական ուժը, որի համար գալիս են, կռվում են, պաշտպանում են։ Արժեր արյունթապել, արժեր կյանքի կեսը տալ։ Ինչպես ընդունեցին ձեզ Արցախում։ Շատ լավ, շատ։ Այստեղ եմ էլի կսպասեմ, թե մյուս տարի երբ կար հանգստի օրերին նորից կամ իրանց հետ հանգստանամ։ Այսօր քնացի տատիկ Վավիկին իսկական տեսա, շապատորներ կեշտանք, Շուշի քաղաքը կտեսնենք, իմ ամենասիրածս քաղաքը, առանց տեսնելու շատ-շատ կսիրեմ, կմնա տեսնեմ, պաշտեմ, իսկականից Շուշի անունով կլսեմ, ամբողջ մարմնովս սարսուռ կզգամ, բայց թելը չեմ տեսե, դոտի չեմ շնչե։ Հուսով եմ, որ տպավորություններս կմնան նույնը ու ավելի կշատանան։ Կան ինչ-որ համեմատության եզրեր գյումրեցիների ու արցախցիների մեջ։ Սպես եմ ձեզի, մենք Գյումրից ենք, բայց միշտ արցախցիների հետ ենք, քառորյա պատերազմի ժամանակ էր, մեր սաղ երիտասարդները, մեծերը, տղեկը անչապահաս, չապահաս, կեշտային համապատասխան տեղերը կգրանցվեին, օշկային պաշտպանեին մեր հողերը, աղջիկներս էլ պատրաստենք արյան կենտրոնները արյունով մեր երեխեքի կողքը, մեր հայրերի, զինվորների կողքը ելնենք, էլ չսեմ աղոթքներն ու կանջերը Աստծուն։ Ինչով եք զբաղվում դուք հիմա։ Ավարտել եմ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում, բայց ցավոք մասնագիտությամբ չեմ աշխատի, մի հագուստի խանութում խորտատու վաճառողի եմ։ Ինչպիսին է հիմա կյանքը Գյումրիում։ Այս պահին ոչինչ, ցկտենք ոտքի կանգնել, երկրաշարժ տեսած կոդի է, հետո պատերազմներ, փորձենք լավ ապրել, հասնել են մյուս տեղերի երիտասարդներին, ով ոչ մի բանով հետ չի մնա։ Երիտասարդակ ուզենք ստեղծենք մեր երեխեքի համար, ցավոք չի ստացվի, բայց կցկտենք։ Իհարկե դժվար է ոտքի կանգնել նորից, ինչպես Արցախում հետ պատերազմյան տարիներին շատ երկար էր այդ պրոցեսը ձգվում, մինչև նորից ոտքի կկանգնեն, մինչև կհասնի մի սերունդ, որ վերջապես պատերազմ չի տեսնի, բայց էլի կամոք Աստված ստացվեց այնպես, որ էլի մենք էլ ծնված երեխաները էլ պատերազմ ես միշտ էս քարորյա պատերազմի ժամանակ, որ պապաս եկավ, կսեի թե այն ժամանակ ես ծնված չեմ եղել, ես 90 թվին եմ ծնվել, փոքր եմ եղել, ասել եմ, ես չեմ կարողացել պապային դեմ կանգնեմ, որ պա չշտաս, չկռվիս, դու համար պապան քնածել է, բայց ես անգամ որ հանգարտ էս բանեն, ես ցույլ չեմ տա պապան, ես դա շատ դժվար է, չգիտեմ դուք ունեցել եք թե չէ, բայց չստացվավ, գուզեի կանգնեի դեմը, բայց ինչ կանգնեիք, ես չէ, դեշտա դի մասնակցե պաշտպանե, փոքր ժամանակ ուրիշ ձևի կմտածե, պատճառը գավ հասավետ պանորաբդի, ես կանգնիմ սեմ չէ բդի չեշտաս, չկարողացա, հնար եղնիր ես ինքս էլ կուկայ կմասնակցեի, գոնե ինչ որ մե բանովը մոգոտ կուդար։ Երիտասարդների համար դժվար է Գյումրիում։ Ամեն մարդ կստեղծի իր ժամանցը, եթե ցկտեն չէ, կան երիտասարդներ, որ կփողոքեն, բայց եթե ուզենան, փողոքելու տեղ չեն ունենա։ Այսինքն յուրաքանչյուրից է կախված։ Հա, իր փակածո ակտիվ երիտասարդություն ունենք, շատ ակտիվ են, ուղագի լավ թիգունք չունենք մեր երիտասարդներին սատարելու, էդ է։ Գյումրեցիները հայտնի են իրենց և թասիբով, այդ կա ու կա, և հումորով դժվարություններին, դե հենց այդ հումորն ու շերնիր մենք չենք հաղթահարել, հա, այդ ամեն ինչը, թե երկրաշարժը, թե պատերազմները, թե շատ բաներ, որ եղել է Գյումրիում։ Որպես գյումրեցի երևի ձեր կյանքում էլ հումորը առանձնահատուկ անպայման։ ես ելի եմ խոսել գյումրեցիների հետ, արցախաբնակ գյումրեցիների, ովքեր ասում են, որ Արցախում հումորը մի տեսակ պակասում է իրենց որպես գյումրեցի։ Չի ասի, թե մեզ է ստացվել, ես քանի օր շփվել եմ կադագասեր մարդկանց հետ։ Ճիշտ է, Գյումրին հենց սկզբից է գաձե հումորի, արվեստի, տաղանդի, բայց մեզ չորստեղ չկան այդ մարդիկ։ Հելոր, հանդիպել եմ շատերին։ Չի եղե մարդ, որ հանդիպեմ, ուսեմ, վայ, ափսոս, որ ես այս քանի օր այս մարդուն տեսա, այն օրս փչացրեց կամ ինչ-որ բան։ Սա խաչելի է, սկսած փոքրից մինչև մեծը։ Ուրախ եմ, որ այդպիսի ջերմ տպավորություններ ունես։ Շատ։ Ուսանք մի օր էլ մենք սպասենք համեցեք Գյումրիում։ Հարկաստո ես էլ ակտիվիստների մեջ եղել եմ, աշխատանքի բերումով հաջախելս քչացել է, բայց ամեն դեպքում կտանիմ, կծանոթացնեմ, թե գուս ես նույն հարցազրույցը կունենաք մեր մոտ, մեր տանը կհյուրընկալեք, համեցեք, գիտեցեք, որ ընկեր ունիք։ Շնորհակալ եմ և ուսամ կլինեմ իրոք հայրաքաղաքում։ Անպայման ճիշտ է, Հայաստանի եւ անշուշտ նման ջերմ հանդիպումներ էլի կունենամ, ակնկալում եմ։ Եվ արցախցիներին ի՞նչ եք մաղթում։ Ամենա առաջինը խաղաղություն թող ըղնի, թող սամանապազին, որներին, պապաներին, պապիկներին, ախպերներին, սաղին առողջություն ըղնի, համբերություն ըղնի, երբեք իրանց հույսը չկորցնեն, թող գիտենան, որ ճիշտ է, իրանց կողքը չենք զինվորի կարգավիճակում չենք, բայց ուժեղ ենք սարերն ես կոմ, կսատարենք, կաղոտենք, իրանց հետ ենք։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Ես կգտնեմ երանգ հանավատ գույնի աշխարհում, կբացնեմ նորից մի նկար, որ մենք չենք տեսնում, խավարը մի պա կանցնի այրելով, և սիրտը հանկարծ կլցվի գույներով, դեղին է կշող արևը, կանաչ է հեր չկա հոգսերը, կապույտ դեն երկնքի աչքերը, և կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով, դեղին է կշող արևը, կանաչ է հեր չկա հոգսերը, կապույտ դեն երկնքի աչքերը, և կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով։ Ինձ մոտ բացեցիր իմ սիրտը նորից, երբ թողեցիր մի երբ որտեղ էր տարբեր գույներից, իմ սիրտը մի բա լցրեց խոսքերով, և այս աշխարհին պատմեմ գույներով, դեղին է կշող արևը, ով հարգում է իրեն, ուրիշներին ևս հարգանք է ներշնչում։ Օրվայս կարգախոսով հիշեցնենք մեր հանդիպման օրերը, բայց կարող եք լսել երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 15:30 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Կարծիքի օրվա հրաժամը ավարտենք օրացույցով։ Այս այսօր ծնվել են Օգյուստ Բրավեն, ֆրանսիացի բյուրեղագետ, Ալոյս Իրասեկա, չեխ գրող, Մորիս Մոշկովսկին, լեհ դաշնակահար, կոմպոզիտոր, մանկավարժ, Մարսել Շվոբա, ֆրանսիացի գրող, սիմվոլիստ, Էդգար Լի Մաստերսը, ամերիկացի գրող, Ալեքսանդր Գրինը, ռուսաստանցի գրող, Քենեթ Էրոուն, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Ռոբերտ Սելհուն, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Համիլթոն Սմիթը, ամերիկացի միկրոգենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, ֆիզիոլոգիա բժշկության ոլորտում, Ռոբերտ Քյորլա, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր։